staatssecretaris. Hij is de gast. Dank u wel. Tot volgende week. Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. De politie in Amsterdam is begonnen met de ontruiming van een gebouw van de Universiteit van Amsterdam, dat bezet wordt gehouden door een groep studenten. Ze eisen dat de instelling stopt met de samenwerking met oliegigant Shell en andere bedrijven in de fossiele brandstofindustrie. De burgemeester van Vught is blij met de komst van een rechtszaal in de extra beveiligde inrichting. Minister Weerwind van Justitie zei vandaag dat gedetineerden in de EBI, waar zware criminelen zoals Ridouan Taghi vastzitten, binnenkort niet meer vervoerd hoeven te worden naar een rechtbank buiten het complex. Dat vervoer brengt veel risico's met zich mee, zoals de kans op ontsnapping of een poging tot liquidatie. Een Schots wetsvoorstel dat ertoe moet leiden dat mensen makkelijker van geslacht kunnen veranderen, wordt geblokkeerd door de Britse regering. De reden daarvoor is onder meer dat ze bang zijn dat mannen er misbruik van maken door zich als vrouw te registreren. Daardoor krijgen ze toegang tot ruimtes als kleedkamers en toiletten die alleen voor meisjes en vrouwen bestemd zijn. De autoriteit persoonsgegevens gaat toezicht houden op algoritmes. De afgelopen jaren ging er veel mis met die technologie. Tijdens het schandaal met de kinderopvangtoeslagen bepaalden algoritmes wie op basis van nationaliteit, salaris en gezinssamenstelling handmatig gecontroleerd moest worden en wie niet. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesselink. Goedenavond, het is maandagavond en dus tijd voor ons wekelijkse sportforum. Feyenoord is de grote winnaar van het Eredivisie weekende. Erik ten Hag de grote winnaar in Manchester. De Eredivisie CV wil een verbod op gokken in contracten van spelers opnemen. Kortom, er is genoeg gesprekstof voor onze drie gasten van vanavond. Barbara Barend is hier, hoofdredacteur van het maandblad Helden. NOS-commentator Jan Rolfs en FC Twente-watcher Leon ter Voorde voor dagblad Tubantia. Maar we beginnen met onze warming-up. Tato al een klaar. Loop pas op de plaats. Ja. Ja, en die warming-up die wordt afgetrapt door Jan Rolfs. Jij hebt een fragment uit afgelopen sportweekend meegenomen. En dat is dit fragment. Daar gaat Van Wolfswinkel weer. Rens heeft daar problemen. En Twente gaat daar een vrije trap krijgen. Rens een gele kaart. Of wordt het rood? Hij heeft rood in handen en geel in handen. Hij denkt er nog heel even over na. Ja, dit was Frank Wielaert, maar jij was hier zelf ook. Ja. Jan, waarom was dit het moment dat jou het meest opviel uit de afgelopen sportweek? Omdat het eigenlijk de teleurgang van Ajax symboliseert. Rens zat totaal niet in de wedstrijd. Was een van de meest nerveuze verdedigers in die viermansdefensie van Ajax. En had al een fout gemaakt. En tuimt volledig verkeerd ten opzichte van Wolfswinkel. In mijn ogen, ik zag het meteen, was direct rood. Mm-hmm. Vond ik ook een terechte rode kaart die werd gegeven. Maar Ajax was machteloos in die eerste 20 minuten. En het was voor Ajax, ik had het met Leon even voor deze uitzending over, ook het moment voor Schreuder eigenlijk om de boel te mogen dichtgooien. En op die manier puur verdedigend te gaan spelen en hopen op een counter en misschien nog wat forceren. Maar en dus op die manier een punt in de wacht te kunnen slepen. Dus want ik denk als het 11 tegen 11 was geweest, had Ajax die wedstrijd never nooit gewonnen. Het kwam hem eigenlijk wel goed uit. Nou ja, dat is een beetje gek gezegd, maar eigenlijk wel. Want Ajax was zo ongelooflijk zwak in die eerste fase van de wedstrijd. En Twente zo goed. En je kreeg ook een andere dynamiek in het stadion. Het publiek was heel negatief. Na 7 minuten begonnen ze al te fluiten en anti-Schreuder spreekoren. Ja, en op dat moment, na die rode kaart, dan kozen ze toch voor de underdog. Ja. We gaan er zo meteen uitgebreid over praten, over die wedstrijd tussen Ajax en Twente. Barbara Barend, voor jou een ouder fragment. Westra wint. Een kus voor de fiets. Een welverdiende omhelzing. Liewe Westra stunt op ongekende wijze. Liewe Westra, een winteretappe in Parijs-Nice. Gisteren overleden, 40 jaar. Ik denk dat heel veel mensen zich rot geschrokken zijn. Dus jij ongetwijfeld ook. Ja, en ik dacht, we kunnen niet een sportforum hier met elkaar gaan praten en daar niet over Liewe Westra hebben. Natuurlijk heel erg triest dat hij in 2017 stopte, omdat hij zo erg aan een depressie leed dat hij niets meer kon. Eigenlijk zoveel van zichzelf geëist heeft tijdens zijn wielercarrière. Fantastische wielrenner was, maar niet in het peloton paste. Niet om kon gaan met de wetten van een peloton. Verschrikkelijk veel gevallen is, met onwijs veel pijn gefietst heeft. Eenzaam was, verbroken relaties. Ja, en het allertrieste, we weten niet precies hoe hij aan zijn einde is gekomen. Maar dat hij heel erg depressief was, dat het heel slecht met hem ging. Dat weten we van zijn biograaf, die hem vorig jaar nog heeft opgezocht. En ja, super triest dat hij zo jong is overleden. Ja, goed dat je hem even memoreert. Iemand nog iets aan toe te voegen hier aan tafel? Nee? Heb je het mooi gezegd, in ieder geval. Ja. Gaan wij het over iets heel anders hebben? Want jij wilde dit graag horen, Leon. They've turned this right around. 2-1 they lead. First Bruno Fernandes with that controversial goal. Now Marcus Rashford. And it's 2-1 to Manchester United. Ja, commentaar uit de Manchester Derby. Die, nou ja, Erik ten Hag van de week wist te winnen als coach van Manchester United van Manchester City. Waarom dit moment? Ja, daar kun je als stukken eigenlijk niet omheen, hè? Dan pleeg je wel heiligschennis door dit te passeren. Ja, het is wel heel bijzonder dat wat er op dit moment bij United gebeurt. Complete chaos vorig jaar. Iedereen verklaarde hem eigenlijk voor gek om daarin te stappen. Ja, en dan zet je zo'n serie neer. Dan gebeurt er van alles bij die club. En dan, ja, als klap op de vuurpijl versla je ook nog eigenlijk het onverslaanbare geachte City in de derby. Ja. Eerder dit seizoen kansloos straf met 6-3 en nu win je. Ja, dat geeft de ommekeer eigenlijk wel treffend weer, denk ik. Ja, jij was van de week bij Erik ten Hag, toch? Ja, ik was de week ervoor. Ik was rond de wedstrijd tegen Bournemouth, maar was ik in Manchester. Ja, heb je bij hem in de auto gezeten, bij hem thuis geweest? Ja, dat privilege heb ik dan. Hè. Ja, toch een beetje? Als Twentenaar onder elkaar? Ja, nou ja, als Haaksbergenaar onder elkaar en ook schoolgenootjes. En we hebben nog met elkaar gevoetbald, dus we hebben wel een band vanuit het verleden. Maar is Erik ten Hag zelf ook verbaasd? Want ik bedoel, de buitenwereld denkt toch zo dat daar gebeurt wat bijzonders. Is hij zelf verbaasd? Ja, verbaasd. Kijk, hij is altijd wel best wel stoïcijns. En hij ook als je gewoon privé met hem praat, is hij altijd wel heel nuchter en kritisch. Hij zal niet snel gaan zweven. Het is niet zo dat ze nu 9 wedstrijden achter elkaar hebben gewonnen dat hij de touwtjes al laat vieren. Want hij weet ook wel wat er gevraagd wordt. Dus daarin blijft hij ook wel nuchter. Want hij zei zaterdag volgens mij al meteen na de wedstrijd van ja, het voetbal, dat kan nog wel veel beter. Zo is hij. En dat, ja, dat is typisch Erik. Maar Barbara, we hadden het net over een rode kaart die Ajax misschien goed uitkwam, hoe raar het ook klinkt. In dit geval kwam de affaire Ronaldo in het interview, kwam dat niet eigenlijk ook een beetje goed uit? Want hij heeft natuurlijk die strijd vlag en wippen gewonnen. Die heeft hij glansrijk gewonnen. Jawel, maar we hadden het er vooraf nog even over toen we hier naartoe liepen. Hij heeft natuurlijk wel toen een keus gemaakt, hè, om afscheid te nemen van Ronaldo. En dan moet je die wedstrijden daarna, moet het maar net in je voordeel vallen. En dat heeft dus heel goed uitgepakt. Ten eerste moet je het durven, wat hij gedaan heeft. Dat heeft hij heel goed gedaan. Maar dat kan je van tevoren natuurlijk ook niet voorzien. Als je dan 1 of 2 keer verliest en nee, iedereen maakt je af. Maar ja, achteraf gezien is het fantastisch. En is dat interview wordt eigenlijk alleen nog maar absurd. En ook, weet je nou, Piers Morgan. Ja, hoe die de hele tijd voor Ronaldo opkomt en de hele tijd als een klein kind hem ook aan het verdedigen is. Dat is ook, maakt het ook zo absurdistisch. Maar hij heeft dat heel knap gedaan. Het is een beetje vergelijkbaar, denk ik, met wat Ronald Koeman heeft gedaan of moest toen bij Barcelona. Hè, dat hij natuurlijk afscheid moest nemen van een aantal grootverdieners zoals onder andere Suarez. En daar is het misgegaan. En miste die hem heel erg. En ging Suarez natuurlijk bij Atletico nog fantastisch voetballen. Mm-hmm. En dat geluk heeft hij niet. Daar moest hij afscheid nemen. In dit geval, als hij gewoon rond de tafel was gaan zitten en Ronaldo had willen houden, dan was Ronaldo misschien gewoon gebleven. Maar met hoe Ronaldo zich gedroeg, kon volgens mij ten Hag toch niet anders. Kan niet anders meer. Lijkt mij. Ze gingen toen aan het begin van het seizoen zonder Ronaldo op toeren naar Australië en naar Thailand. En toen was hij er niet bij. En die ploeg was helemaal opgeleefd. Die zat dat was eigenlijk dezelfde selectie als het jaar ervoor. Ja, en toen kwam Ronaldo terug in die groep. En het was alsof er weer een deken over die selectie kwam. Mm. Maar heeft Erik ten Hag dat jou verteld, dit soort dingen? Of? Nou, maar je zag het ook aan de groep. Hè, want die waren heel enthousiast. Er zat heel veel leven in die selectie. In die oefenwedstrijden. En toen kwamen ze terug in de competitie. En van die ploeg was eigenlijk niks meer over. Dat enthousiasme was helemaal weg. Wil je die vraag niet meer stellen, dan gaat hij veel minder vertellen. laat die jongen nog gewoon vertellen. Het was niet sterk. Nee, het was niet sterk. Ik wilde net wat meer uit school klappen. Ik snap het wel, Jan, maar dit is geen sterke actie. Dus ik ben nu echt op mijn hoede. Even in je hok weer. En om toch nog even te vragen. Heeft hij zelf ook, was het ook op een gegeven moment zijn opdracht dat hij dat moest doen vanuit de leiding? Nee. Hij voelde dat hij dat moest doen? Dat kan ik wel zeggen. Nee, hij is natuurlijk enorm van het team. Is ontzettend cliché, maar daar lijkt hij in een vergaal. En je zag gewoon dat Ronaldo niet meer leverde. En als hij erin kwam, dat wat met de ploeg deed. Dus hij moest gewoon, op een gegeven moment heeft hij voor zichzelf gedacht van, ik moet ingrijpen, want ik moet de rest van de ploeg moet ik weer met me meekrijgen. En dan was hij waarschijnlijk ook niet meer echt geliefd. Want in aankomende helden die wij hebben, die komt volgende week uitspreken, met Frank Rijkaard. En die zei dat hij soms wel eens spelers, nou ja, zoals bijvoorbeeld Ronaldinho, die sloegen wel eens een trainingje over. En dat mocht dan ook, maar die leverden in de wedstrijd. En die waren heel geliefd in de groep. Dus je had een aantal Deco, Ronaldinho, de jongens, nou, die hadden dan ook wat andere zaakjes te doen. En dan kwamen de ene week zat er een ene vrouw op de tribune en de andere week een andere vrouw. Dus die hadden wat verschillende dingen te regelen. Maar daar vooral van een Ronaldinho. Ja, dat was een hele fijne gozer. En nou ja, Ten Kate pakte hem af en toe dan wel een beetje aan. Hè? Je moet wel blijven leveren en het team moet je wel appreciëren. Maar dat was dan ook zeker weg. Want als hij nog door dat team op handen gedragen wordt, dan komen ze in het... Maar Leon... Maar opeens een manager die opeens de grote verdette durft aan te pakken, die eigenlijk alle privileges daar had. En de ploeg ziet opeens dat zonder die verdette dat ze opeens wedstrijden gaan winnen. En ja, dan gaat zo'n elftal daar ook in geloven. Dus eigenlijk wat Barbara net zei van ja, maar dan moet je daarna wel winnen. Eigenlijk tot op zekere hoogte maakt dat dan dus eigenlijk niet uit. Als ik hoor dat jij zegt dat de ploeg het idee had dat er iets zwaars van hun afviel. Ook al hadden ze dan misschien wat minder gespeeld. Maar voor de buitenwereld moet je winnen. Je moet voor de buitenwereld, maar dan had de ploeg nog wel achter Den Haag blijven staan, denk ik. Ja, maar een ploeg gaat, als ik jou zo goed begrijp, gaat alleen maar in een vrij onbekende manager of trainer geloven op het moment dat het gepaard gaat met resultaat. Kijk, hij verloor van Brentford met 4-0. In een belachelijk slechte wedstrijd. En hij moest tegen de aartsrivaal Liverpool. En toen ging Maguire en Ronaldo zet hij ernaast. En die wedstrijd won die. Verlies je zo'n wedstrijd? Ja, dat wordt het moeilijk. Ja. Hij heeft er nu wel een andere superster voor teruggekregen. Want Wout Weghorst is trainer bij Manchester United. Nou, geen trainer. Speler. Ronaldo was trainer en speler. En Wout Weghorst gaat alleen doelpunten maken. Hopen we voor hem althans. Jan, snap je dat Erik ten Hag bij Wout Weghorst uitkomt? Ja, is ook een streekgenoot, toch? Kijk even naar Leon. Ze kennen elkaar niet. Okay. Nee. Dat kan ik meteen ook hier horen. En je woont daar heel ruim ook, hè? Dus, ja. Ja, nou ja, ik kan me dat wel voorstellen. Niet al te duur. Het is een enorme werker. Nou, dat heeft hij. Daar is misschien wel behoefte aan bij Manchester United. Mm-hmm. Een jongen die in principe altijd wel levert. Ja. Die ontzettend graag wil. Die in een fase in zijn carrière zit dat hij dit ook een enorme uitdaging vindt. Mm-hmm. Het goed gedaan in die ene wedstrijd op het WK, het ook went of verkeerd. Daarmee kan hij hem ook brengen, denk ik, bij Manchester United. Maakt het makkelijker voor Ten Hag. Altijd wel weer een beetje een risico voor een trainer om een landgenoot binnen te halen. Ja, want dat is dan toch, het is de derde Nederlander. Het is ook de vierde oud-Ajaxiet die bij Manchester United nu in de selectie zit. Is dat niet, haal je dan als trainer niet veel te veel van het bekende binnen? Nou, zolang de resultaten worden geboekt, word je nergens op afgerekend. Ja, maar dat weten we natuurlijk nog niet. Of weg. Nee, dat weten we niet. Maar wat ik zeg, het is natuurlijk geen miljoenen aankoop. Financieel is het te verantwoorden. En het is een jongen die denk ik ook niet meteen in de basis komt. Maar die je kan brengen als het 1-1 staat. 80ste minuut, je hebt het gevoel dat je die wedstrijd kan winnen. Is het een ideale speler om te brengen, om oorlog te maken. Zeker in Engeland wordt dat gewaardeerd. Dus ik snap het wel. Ja. Vrij trappen, in Engeland hebben ze het ook omgedraaid. Ik zag een reactie van dat ze het eigenlijk belachelijk vonden dat de manager die dit presteert bij United het moet doen met een spits van het kaliber Weghorst. Hmm. Omdat zij... kijk, United wil een topspits. Een internationale topspits. Nou, die krijg je in de winter. Kom je daar heel moeilijk aan. Duur. En bovendien, ze zijn heel duur. En de Glazers, de eigenaars van United, die willen eigenlijk van de club af. Die willen de club verkopen. Dus die willen ook niet meer investeren in die selectie. Mm-hmm. En dat is ook de reden dat ze Kakpo zijn misgelopen. Hè? Die willen gewoon dat geld niet meer uitgeven. Dus dan kom je in deze categorie huurspelers. En wat Jan terecht zegt, daar heeft die wedstrijd tegen Argentinië in de beeldvorming wel bij meegelopen. Ja, zeker. Dus zo werkt het wel. Ja. En United doet het goed. Denken jullie dat ze ook echt een titelkandidaat zijn nu in Engeland? Ze staan ook nog wel een punt of 9 achter de nummer 1, Arsenal. Ja. Volgens mij is het allerbelangrijkste dat hij het daar omgedraaid heeft en dat men weer geloof heeft in United. En zoals ze nu doorgaan. Nou goed, hoeveel wedstrijden hebben we nog te gaan? Volgens mij 20 nog. Kijk, dat is het leuke in Engeland. Ja, dat iedere wedstrijd. Je, is een finale. Nou ja, iedere wedstrijd kan je daar verliezen. Kijk, in Nederland. Je speelt tegenwoordig PSV. Ja, tegenwoordig. Ja, is dat ook niet een gevaarlijke uitspraak. Maar wacht even, je zei net Weghorst ook Ajaxiet. Maar... Nee, ik zei 4 oud-Ajaxiden en 3 Nederlanders. Oh, sorry. Oké, ik dacht even. Ben ik nou helemaal. Nee. In de war. Nee, maar goed. Ik denk dat het belangrijkste is. Dat we hebben. Het is een hele tijd geroepen dat United niks is. Een trainerskerkhof was er natuurlijk. En niemand kon er meer wat van maken. En dat is denk ik het belangrijkste. En dat lijkt nu wel geen toeval te zijn. Maar echt doorgezet te zijn. En ja, en dan... Ja, ik vind het, moet ik eerlijk zeggen, ik vind het geweldig. Want ik ben vroeger vooral heel veel op Old Trafford geweest ten tijde van Alex Ferguson. En eigenlijk voel je nu een beetje, kijk Leon jou een beetje aan. Ja, dat voel je toch weer een beetje. Dat je nu voelt, eindelijk hebben we de opvolger voor Alex Ferguson gevonden. Ja. Na al die tussenpauzen, die allemaal stranden, nu krijg je dat gevoel. En dat zeggen ze ook, hè? Want ik krijg nog altijd kippenvel als ik na die wedstrijden 's avonds dan wegliep uit dat stadion met al die fans. Het is zo'n fantastische club, vind ik. Ondanks dat het nu een bedrijf is, wat Van Gaal erover zei. Maar het is wel een club die hoort in die Premier League, die hoort voor het kampioenschap te gaan. En zeker die concurrentie moet aangaan met de clubs uit Londen. Ja, dus het maakt de Premier League gewoon weer veel beter en nog interessanter. Ja, toen ik daar was bij die wedstrijd, toen heb ik ook met collega's daar gesproken. En die zeiden ook wel van, dit is voor het eerst sinds 2013. Hè, toen nam Sir Alex nam afscheid, ook de laatste keer dat ze kampioen werden. Voel je dat er nu echt iets gebeurt? En Van Gaal kreeg dat niet voor elkaar, Mourinho niet. Dus ja, dat gevoel, dat heerst daar echt. En dat zeg ik niet als chauvinisme, maar dat proef je daar echt. Ja. Dat ze dat voelen daar. Dit weekend kunnen ze weer opnemen tegen de top, want dan daarom, staat het dan weet je tegen. Alsof ze echt mee gaan doen. Arsenal op het programma. Mooi. Goed, mooie topper. Toch eens kijken wat het oplevert als je daar een euro op zet. Klein bruggetje naar de Eredivisie CV. Die wil dat er in alle contracten van de voetballers staat dat ze niet mogen gokken. De overkoepelende organisatie van clubs uit de hoogste divisie. De ECV laat dat weten. Wetbureaus zoals Toto, Unibet, Bet365, Bet City en al die anderen zijn inmiddels verweven in de sponsoring en reclame rond het voetballen. En allerlei andere sporten, laten we dat ook vooral niet vergeten. Onlangs werd duidelijk dat er 25 spelers uit de Nederlandse profcompetitie op eigen wedstrijden en competities hebben ingezet. Gisteravond zei Jeroen Stekelenburg in Studio Voetbal daar het volgende over. Dit blijft natuurlijk terugkomen. Maar we moeten natuurlijk als voetbalwereld ook wel eens een klein beetje naar onszelf kijken. Hè. We worden overspoeld daadwerkelijk. Er zit ook soms voor onze uitzending een billboard van een gokbedrijf. In die stadions, elk stadion zie je wel een uiting van een gokbedrijf. Er zijn drie clubs die hebben als hoofdshirtsponsor. Dus het zit daar overal. En hoe je dat nou op moet gaan lossen, weet ik niet. Want het lijkt me terecht dat iedereen het ook wel vindt dat je als speler niet op je eigen competitie mag wedden. Misschien moet er wel gewoon een algeheel gokverbod voor profvoetballers. Een algeheel gokverbod voor profvoetballers. Even een rondje langs de velden. Eens, Leon? Ik vind kort, ja of nee? Nee. Barbara? Ja. Ja? Ja? Twee keer ja, één keer nee? Dan moet ik nu mijn standpunt gaan verdedigen. Ja, ga je gang. Het gaat erom dat ze niet aan matchfixing. Dat ze daar vatbaar voor zijn. Precies, maar dat is niet het voorstel. Maar dat is niet het voorstel. Het voorstel is dat in de contracten wordt opgenomen. Nee, snap ik. Maar daarom zei ik ook... Maar het is om te voorkomen, toch? Dat ze ook op hun eigen wedstrijd dat gegokt kan worden op de eerste ingooi, omdat ze dat zelf kunnen veroorzaken. Er is natuurlijk een reden waarom je als voetballer niet mag gokken, omdat je dan vatbaar bent voor matchfixing. Dat is de gedachte erachter. Mm-hmm. Ja, kijk, ik vind als je mag geen account hebben, dat was het verhaal, toch? Ja, oké, maar dan mag je dus ook geen account hebben om op de Australian Open te gokken, bijvoorbeeld. Mag je dan ook niet? Nee, dat is dan de consequentie als je profvoetballer bent. Ja, ik bedoel, die consequentie heb je maar te aanvaarden als je daar een aanzienlijk salaris voor krijgt. En dan is de club daar, stel ook maar een manager binnen een club aan die dat allemaal in de gaten houdt en die praat met die jongens. Mm-hmm. Ja, ik bedoel, het is wel zulke bedragen in om. Ja, maar ik bedoel, dit is wel de redding van het voetbal. Als je zag die bedragen die er op eerste divisie wedstrijden, die bedragen die er omgaan, miljoenen. Mm-hmm. En ik mag misschien even een sidestep maken. Ik zat vorig jaar bij de Australian Open in de bus terug naar het hotel met een van de drie mensen die wordt ingehuurd door WTA ATP, die dus langs de banen gaan om die illegale gokkers van de tribune af te halen, die dus een tijdvoordeel hebben. He, want als het ergens in Azië wordt uitgezonden, zit daar een minuut tussen. Ja. Ik weet niet wat er allemaal ten aanzien van het voetbal nog is gebeurd. Er is zoveel gaande in deze wereld. Ja, er zijn in het ver verleden wel mensen van de tribune geplukt die daar met een laptop naar een voetbalwedstrijd stonden te kijken. Weet je, dus het is een beetje vreemd. Het is natuurlijk het is de doodsteek voor maar het toch voor blijft het, voor blijft voor het voetbal. Barbara, waarom mag een voetballer niet gewoon een gokje wagen? Nee, maar daar heb je een hele goede vraag. Dus die matchfixing is natuurlijk heel wat anders. Nee, klopt. Dus daar heb je een hele goede vraag. En het is natuurlijk ook heel raar als je overal, dat je als voetbalclub gokken promoot. Want dat doe je, hè? Als een goksite op je shirt staat of op de boardings, ben je dus heel hard gokken aan het promoten. Maar je zegt tegen je eigen werknemers, je mag niet gokken. Dus natuurlijk iets. Ja, van die ouders. Die de hele tijd zitten te paffen, maar tegen een kind zeggen, maar jij mag niet paffen. Ik bedoel, dat is natuurlijk een hele rare redenatie. Dus daar heb je helemaal een punt. Maar ja, we hebben gezien, en het is trouwens ook voor spelers gevaarlijk, hè, als ze voor matchfixing gevraagd worden en daarin verstrikt raken. Want het is natuurlijk een. Maar het is. Sterker nog, wat ik niet wist, want ik heb iemand gesproken van een profvoetbalclub, die zei, heel veel spelers weten niet dat als jij in Instagram een DM'tje krijgt en een verzoek krijgt, zouden wij eens kunnen praten over, ik noem maar wat, de eerste ingooi. En je doet er niks mee. Dus je reageert er niet op, je negeert het. Dan ben je al klaar. Dan ben je al schuldig. Dat je moet, het moet je het moet, aangeven. Je moet het aangeven, je moet het melden. Als je dat niet doet, dan zit je al in kijk, maar precies, maar dit is een van de dingen. Maar ik zit ook verder te denken. En er zijn natuurlijk altijd weer andere wegen die naar Rome leiden. Ik bedoel, de broer van die voetballer kan ook kan een account aanmaken. En zijn moeder en zijn zwager ook. Ja. Weet je, hoe kun je dat aan banden leggen? Ik vond 25 best weinig. Ja, dat vond ik ook wel mee van. Dat zijn 25 spelers die op hun eigen competitie gegokt hebben. Hè? Ja, maar ik denk dat het in de praktijk veel hoger ligt. Want ik hoorde jou vanmorgen op de radio dat zeggen dat het in de topsporten zit. Er zit iets, ja. om altijd het randje op te zoeken. Ja. Ja, dat heeft Michael Jordan gezegd, die gokverslaafd was. Er was maar één ding wat in de buurt kwam. Ja, het is bizar. Bij die kick van zo'n fantastisch kunnen basketballen, dat was gokken. En dat hebben heel veel voetballers, maar we kennen vooral de verhalen natuurlijk dat ze in het casino zaten. En dat Winston Bogarde ook zijn vermogen heeft vergokt. Maar dat horen we heel veel. Blijkbaar die kick vinden sporters fijn. Maar we hebben, dit is bizar, Kluivert, Kuit, Snijder. We hebben toch allemaal verhalen van grote bedragen werd precies, gegokt. Maar nu noem je ook hele grote namen. Maar in de eerste divisie is een voetballer denk ik best wel gevoelig. Zou ik me zo kunnen voorstellen. Als hij hoort van ja, als jij die ingooi zus doet of zo doet, krijg je 15.000 euro in het handje. Vlak voor de kerst. Nou ja, bedoel, weet je, zeg maar eens nee. Maar vinden jullie dat het onderscheid goed genoeg wordt gemaakt tussen het gokken en dat wat jij nu noemt? Dat is matchfixing. Ja. Ja, wordt het onderscheid wel goed daarom gemaakt? Daarom zei ik ook, geloof nee, hè? Of was, ja, je zei nee. Ik zei nee, ja. Ja. Wat zei ik ook ja, alweer? Ik wist niet meer of ik ja of nee had gezegd, maar ander standpunt. Kijk, ik vind eigenlijk dat je als voetballer, waarom zou je niet op als speler van Ahead Eagles op Groningen Feyenoord een of een twee of drie. Of op darten. Of darten. Ja, eigen wedstrijd is natuurlijk een heel ander verhaal. Want die kun je beïnvloeden. Het is natuurlijk ook heel lastig om dat allemaal te bewijzen en boven water te krijgen. En waar ligt de grens? Dus ja, lastig speelveld. Ondertussen neemt sinds 1 oktober vorig jaar het aantal gokverslaafden in Nederland ook schrikbarend toe. Alle eredivisieclubs worden gesponsord door een gokbedrijf. Letterlijk alle 18. Er worden competities naar gokbedrijven genoemd. Is dat wel ethisch te verantwoorden? Dat voetbal dat gokken zo naar voren duwt? Ja, ik las pas geleden ook een onderzoek dat sinds het roken, zeg maar, de reclame verboden wordt, dat er meer jongeren dan ooit roken. Dus ik weet niet of je dat nou uit de stadions haalt, dat het gokken dan. Nee, het is echt bewezen dat sinds het opengaan van de markt het omhoog is gegaan. En gigantisch ook. Dat zijn omdat het nu zo aangeboden wordt dat, zeg maar, ik heb nog nooit in mijn leven gegokt. Maar omdat ik het zo aan, dat de kans wat groot is, dat ik dan denk, goh, dat is leuk. Of ik ga eens kijken bij zo'n online casino. Hè. Dat maar vinden jullie dat ethisch? Dat voetbal zich zo laat lenen als. Ik vind dat niet ethisch, nee. Nee. Jan? Ik ook niet. Maar je hebt het toch. Maar het is de wet van het grote geld. Ja, en, de sport is ervan afhankelijk. En al die clubs hebben dat geld nodig. Ja. Ja. Als we de stekker er nu uittrekken bij en de sponsoring van wetkantoren en dat soort bedrijven verbieden, wel een probleem. Dat dondert de hele sport in Nederland in elkaar. De voetbalclubs hebben jarenlang gesnakt nadat die markt openging, omdat ze dachten van, en daar zit het grote geld. En of het met elkaar kunt vergelijken, weet ik niet. Maar ze wijzen dan naar de overheid. Hè? Holland Casino, dat is van jullie. En waarom mogen wij dat dan niet? Ja, zeg het maar. Nou ja, en de heel NOC-NSF. Hè? Onze Nederlandse sport is afhankelijk van de Nederlandse loterij, die haar geld afstaat. Ja, dus waar we daarmee spelen, gaat het grootste gedeelte gaat naar de Nederlandse sport. Dus geen gouden medailles zonder gokverslaafden. Nou, ik weet niet of het goed verslaafd. Ja, maar dat is dan toch de pijnlijke realiteit. Nou ja, kijk, dat is natuurlijk... officieel heb je dus ook aan allemaal regels te houden, hè, als gokpartij. Dus als iemand ziet dat iemand 2 keer of 3 keer op een dag terugkomt, moet je ze weigeren. En de ene partij die ziet daar beter op toe dan de andere. Nee, ik heb me er wel in verdiept. Maar het is natuurlijk een ingewikkelde zaak. Toen het nog niet opengegooid was, waren we dus met de NLO de enige. En die sponsor inderdaad de sport. Dat is Nederlandse Loterij. Ja, dus de hoofdsponsor van NOC-NSF. Maar ik vind het een duivels dilemma. Ik blijf het echt heel gek vinden dus dat je als club tegen je eigen werknemers zegt, je mag niet gokken, maar dat je vervolgens overal waar je kijkt, wil je wel je fans aan het gokken krijgen. Het is een heel rare... En het is dus een wurggreep, want je bent er financieel van afhankelijk, ja, als Nederlandse sport. Tuurlijk. Nou, ja. Ze hebben bijna allemaal op hun shirt, op de mouw, iets staan van een gokbedrijf. Ja. Ja. Maar hoe lossen we dat nu dan op hier aan tafel? Ik denk... Moeten we gewoon echt een strikt onderscheid maken? Jij verwacht een oplossing niet. Jazeker. Nou, die regulering moet veel beter. Tussen gokken en matchfixing, dat onderscheid moet misschien wel beter gemaakt worden. Er is allemaal wet en regelgeving dat als Leon 3 keer op een dag zoveel inzet, dan mag die inzet niet aangenomen worden. En dan zijn er zelfs... tussen al die gokpartijen zijn dus... te zien van, nou, dan mag Leon ook niet meer bij mijn bedrijf of bij Jans bedrijf gokken. En dat moet je natuurlijk om die gokverslaving tegen te houden. Okay. Dat is één ding, maar daar hebben we het nu niet over. Ja, en je moet over die matchfixing hele goede afspraken maken. Maar dan is de simpelste stap toch dat je verbiedt dat een sporter mag gokken. Maar zeg, mag gokken op eigen wedstrijden. Zou dat niet gewoon de meest simpele zijn? Ja, dat is al verboden. Dat is al verboden. Dat is al verboden. Ja. Dat is al verboden. Je mag niet gokken op als speler van Groningen. Maar dat is onderling afgesproken, maar niet bij wet. Dus op het moment dat je dat in contracten opneemt en je kan het bewijzen, ja, of iemand anders kan het bewijzen, ja, of die trekt aan de bel, is je contract gewoon. Maar ik denk dat dat daar niet mee ophoudt. Ik denk in een omvangrijke technische staf die elke eredivisie, eerste divisie club vandaag de dag heeft, moet je gewoon veel meer aandacht besteden door iemand van de coaches aan de mentale gesteldheid van een speler. Veel meer in gesprek gaan, 1 keer per week met een speler over zijn leven. Wat doe je? Het gokken ook aanstippen. Heb je daar problemen mee? Doe je dat? Kunnen we je helpen? Weet je, gewoon daar aandacht aan besteden op die manier. Ja, alle gokkers van Nederland hebben zo meteen in ieder geval een voorsprong. Want dan gaan jullie alle eredivisiewedstrijden weer doornemen. Dan weten ze alles van de hoed en de rand. Want we gaan het dan hebben over onder andere Ajax. Die hebben tegen FC Twente gespeeld. Dat gaat dus over de winnaar misschien wel. Dat was natuurlijk een gelijkspel. We gaan het ook hebben over de winnaar van het weekend. Ja. Feyenoord en even over PSV. En de verliezer van het weekend. Ja, we gaan nog even contact opnemen we gaan nog even contact opnemen met Groningen. Want die hebben natuurlijk een bizarre week ook achter de rug. Gaat niet goed daar. Graag tot zo. Tot zo. NPO Radio 1. Vandaag. Zoals we hebben willen geloven dat de Russen nooit zouden aanvallen, willen we ook heel graag geloven dat de Oekraïners nu winnen. Verdieping bij het nieuws. De echte oplossing is zorgen dat er goed en fatsoenlijk wordt gebouwd en zo snel mogelijk. Elke dag een factcheck. Dus leer is duurzaam omdat het heel lang meegaat, ja, maar ongekend duurzaam. Nee, daar moeten we echt streng over zijn. Dat is fictie. En het opiniepanel. 1 bom op de dijk en heel de kazerne is weg. Wie verzint het? Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Dat is handig. De basisbibliotheek van Management Boek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Welkom bij One Casino. Speel online unieke games, je favoriete fruitmachines, videoslots en live casino. Met 24/7 Nederlandse klantenservice en razendsnelle uitbetaling. Fun, veilig en vertrouwd. There's only One Casino. We are family. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+. OneCasino.nl. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. Luc, heb jij al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nee joh, veel te duur voor een ZZP'er. Als ik zeg dat je voor 75 euro per maand al verzekerd bent van inkomen als je een tijdje niet kunt werken. En daarmee tegelijk bouwt aan een spaarpotje voor als het even tegen zit. Wat zeg jij dan? Dan zeg ik, doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Hey accountant, wil jij in 1 oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. King Software.

zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesselink. Welkom terug. We beginnen aan het laatste uurtje van ons sportforum. In de studio nog steeds Barbara Barend, hoofdredacteur van het Maandblad Helden, NOS-collega Jan Roels en Twente-watcher Leon ten Voorde van dagblad Tubantia. In de Eredivisie was Feyenoord de winnaar van de week en FC Groningen de verliezer. FC Twente doet nog mee om de titel en Ajax en PSV kwakkelen voort. En na half elf ook aandacht voor de Australian Open natuurlijk. Dat allemaal na eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. De Nederlandse hockeyers hebben op het WK in India ook hun tweede wedstrijd gewonnen. Nieuw-Zeeland werd vandaag met 4-0 verslagen. En aanvoerder Thierry Brinkman maakte de eerste twee doelpunten en hij is dan ook tevreden. Nou, ik denk dat vandaag een prima wedstrijd was. Dat we geloof ik heel weinig hebben weggegeven verdedigend. Ik geloof 6 of 7 keer dat Nieuw-Zeeland in de cirkel is geweest. Dus op zich denk ik dat we op koers zitten, maar nog steeds genoeg te verbeteren. En dat gaan we rustig bespreken, analyseren en dan hopen we het gewoon tegen Chili weer een schepje erbovenop te doen. Ja, en die wedstrijd tegen Chili, die staat voor aanstaande donderdag gepland. De Nederlands onder ons je woensdag in de tweede ronde van de Australian Open. Botik van de Zandschulp gaat spelen tegen Tellen Griekspoor. Van de Zandschulp versloeg in de eerste ronde na ruim 3,5 uur spelen de ongeplaatste Ilja Ivashka. De Griekspoor rekende af met de Rus Pavel Kotov. Zometeen meer over de Australian Open. Roberto Piazza is ook de komende 2 jaar bondscoach van de Nederlandse volleyballers. Volleybalbond Nevobo heeft het contract van de 54-jarige Italiaan verlengd tot en met 2024. En die volleybalsters van team Eurosport die hebben zich per direct uit de eredivisie teruggetrokken. De club uit Vroomshoop kon niet meer aan de financiële verplichtingen voldoen. Motocrosser Nancy van der Ven heeft de Hans de Beaufort-beker gekregen. En dat is de belangrijkste Nederlandse motorsportprijs. Na 5 tweede plaatsen in de eindstand van het wereldkampioenschap was het voor Van der Ven in 2022 wel raak. Zij werd de wereldkampioen. En van de 100 miljoen die Shakhtar Donetsk van Chelsea ontvangt voor de voetballer Mykhailo Mudryk Shakhtar zo'n 25 miljoen euro naar de Oekraïense soldaten en hun families. Die miljoenen zijn bestemd voor de soldaten die vochten in Mariupol, de stad die door de Russen na hevige bombardementen werd bezet. En FC Eindhoven is in de eerste divisie naar de derde plaats gestegen. Het elftal van trainer Rob Penders won de Brabantse derby tegen FC Den Bosch met 4-1. Eindhoven passeerde daarmee MVV en Almere City en heeft na 20 duels 36 punten. Koploper PEC Zwolle en nummer 2 Heracles Almelo hebben allebei 44 punten. Gaan we het hebben over de Eredivisie. Weer lukte het Ajax niet om te winnen. In de eigen Johan Cruijff Arena bleef het tegen Twente 0-0. Jan, jij was in de arena, Jan Roels. En dit was jouw conclusie? Het is Twente niet gelukt met een man meer te scoren tegen Ajax in de Johan Cruijff Arena. Fluitconcert van het thuispubliek. Ajax komt uiteindelijk goed weg met een gelijkspel in eigen huis. En dus gaan we analyseren. Barbara, jij mag beginnen. Waarom loopt het niet? Heb je even? Ja. Zoiets? Nou ja, het is uitzonderlijk of opmerkelijk hoeveel spelers er uit vorm zijn. En al zo lang. Volgens mij is het op heel veel vlakken loopt het niet lekker. Het loopt natuurlijk met de aankoop niet lekker. Ik snap ook echt niets van de aankoop van de doelman. Die ook niet, ja, Gertijn. Die er ook niet vlekkeloos uitzag. Dus nee, ja, er is weinig vertrouwen. En wat Leon ook al zei, het was echt een mazzel dat Rens eruit gestuurd werd. Want de eerste, wat was het, 7 minuten? Of was het 2 keer op de paal, ja. Ajax werd weggespeeld. En daaraan konden zich ingraven en met dat alles tegenhouden. Maar het is helemaal weg, helaas. Ja, hoe kun je dan positief blijven, vraag je af. Schreuder deed een poging tegen jou, Jan, om positief te blijven. Ik vind wel dat we na de rode kaart ons prima hersteld hebben in de wedstrijd. En dan zie je dat het elftal heel gedisciplineerd was en hard gewerkt heeft. En ook nog, denk ik, de beste kans heeft gehad in de tweede helft. Ja, eigenlijk hebben ze best goed gespeeld, Leon ten Voorde. Ja, dit is een Schreuder van FC Twente. En daardoor werd hij, vooral daardoor werd hij ook verketterd door het publiek. Dat hij altijd lichtpuntjes zag. Terwijl iedereen het gevoel had dat ze naar een waardeloze wedstrijd hadden gekeken. In die tijd toen hij trainer was bij Twente. Begon hij na afloop altijd over de positieve punten. En dat kwam het publiek echt de strot uit. Ja, kan hem ook sieren. Ja, maar het publiek, ja, maar het is moet niet wel gek, realistisch zijn. Hè? Het publiek gaat met een bepaald naar huis. En ik vind dat je als trainer naar buiten toe je spelers zo lang mogelijk moet beschermen. Dat vind ik ook echt. Maar ja, je bent wel trainer van Ajax. Hè? Maar en, hoe ging dat toen dan bij Twente? Werd hij echt helemaal... Ja, dat was wel... Moest hij echt weg? Schreuder, ja, oud, hij enzovoort. Op een gegeven moment was het zo gênant dat op een zondag tegen AZ in mei of april gewoon het hele stadion vol hing met anti-Schreuder spandoeken. Mm. En het, de club greep niet in. Nou ja, toen hadden ze eigenlijk gezien het negatieve omveld, hadden ze afscheid van hem moeten nemen in de zomer. Hebben ze niet gedaan. Omdat ze dachten van ja, nou ja, vakantie gaat er overheen. Misschien wat nieuwe spelers. De storm gaat wel liggen, maar in voetbal, als die storm eenmaal is opgekomen, dan komt hij bij het minste of geringste komt hij altijd weer terug. En het werd een orkaan en op de vierde speeldag werd hij alsnog ontslagen na een nederlaag bij Heracles. Het is een beetje wat er nu bij Ajax gebeurt eigenlijk. Hetzelfde scenario. Ajax heeft in die machtsstrijd die toch was met Daley en Danny Blind gekozen voor de trainer. Is mijn mening, alles wat erover is gezegd, heeft uiteindelijk een keuze gemaakt. Dan heb je het over de machtsstrijd dat Daley Blind niet mocht spelen, ja, van trainer en Schreuder. En dus weg is gegaan. Ja. En weg is gegaan, hebben ze gekozen voor Schreuder. In de hoop dat hij dan 3 potjes gaat winnen na de winterstop en nog eens in de Kuip gaat winnen van Feyenoord. Kijk, dan is het seizoen gered. En is Schreuder gered en is de club gered. Maar dat gebeurt dus niet. En Ajax 5 wedstrijden op rij niet gewonnen, hè, mind you. En komende zondag uit in de Kuip tegen Feyenoord. Dus het kan best wel eens 6 wedstrijden op rij niet winnen zijn. Dat is bijna ondenkbaar dat dan een trainer blijft zitten. Maar wat zijn de opties bij Ajax? Wat voor keus hebben ze, weet je? Ik bedoel, je kunt ook niet alles Schreuder aanrekenen als je ziet wat er in het veld staat en wat Barbara zegt. Ja, uit vorm zijn, als je ziet het verschil met vorig seizoen. Welke spelers weg zijn, wat er is bijgekomen. Bessie zoekt, rommelt in het elftal. Rensch totaal gewoon onzeker centraal in de defensie. Was weer een plan van Schreuder, pakt niet goed uit. Nou, enige lichtpuntjes kon ze zouden op dit moment. Stuntelt Schreuder, Barbara, of is het inderdaad ook wel een beetje de omstandigheden die niet mee zitten? Nou, de omstandigheden zitten natuurlijk ook niet mee. Na het vertrek van de Overmars is het daar natuurlijk allemaal... Is het denk ik ook niet goed gegaan in die opvolging. Is toch wel wat anders, Huntelaar en Hamstra. Aankopen voldoen niet. Dus het is, kijk, als het ook in de top, en dat hoor je heel veel, hè, als het in de club rommelt, is het natuurlijk voor een trainer ook niet makkelijk. En dat is wat je heel veel hoort. Dat het aan alle kanten rommelt. En ja, ik vind Schreuder, ik heb hem ook wel eens geïnterviewd, een ontzettend aardige en vriendelijke man. Het is zo'n man die het ook echt gunt dat hij het wel goed doet. Maar het gaat gewoon niet goed. En je kan toch niet concluderen, ook op het WK. De Ajaxiden waren uit vorm. Mm-hmm. En dan heb je het gevoel dat er wel iets moet gebeuren. Vorige week creëerden ze nog wel een kans. Maar ze werden totaal overklast tegen Twente. Maar hoe werkt dat dan? Want het is een soort voetbalcliché. Als het in de top niet goed gaat, dan gaat het op het veld ook niet goed. Maar, dat maar hoeft hoe druppelt dat dan door? Nou, dat hoeft niet altijd. Maar het is aan alle kanten wankel wat je dan hoort. Treedt er dan ook naar voren om het gesprek te voeren met de media? En waar is de steun dan ook voor de trainer en de spelers? En als het dan onderling ook gaat rommelen. En ook, weet je, jongens die in het begin wel in vorm waren. Nou, enorm zoekende. Dus het is alles bij elkaar. En ik kan me niet voorstellen dat hij het nu nog op de rit krijgt. Want dan had het wel na de winterstop moeten gebeuren. En dat is niet gebeurd. En we hadden het net over bij Ten Hag. Hè? Als er wat dingen gebeuren nu. Blind is geen Ronaldo. Maar Blind is wel een Ajax-icoon. Die gaat weg. Nou, daar heeft dan de Ajax-leiding voor gekozen. Dan moet er wel iets gebeuren. En dat is niet aan de hand. En voor de duidelijkheid. De Ajax-leiding had ook kunnen kiezen om Schreuder weg te sturen. En te kiezen voor Daley Blind. Dat deden ze niet. Keuze. En daar zei Klaas-Jan Huntelaar deze week ook wat over. Hij blikte namelijk in het Parool terug op het vertrek van Blind. En hij zei daar dat Blind met een apart gevoel rondliep nadat hij op de bank werd gezet. En dat het publiek ook vroeg om naar Nicolas Tagliafico. Maar volgens Blind zijn al die uitspraken helemaal niet waar. Ja, laat ik duidelijk zijn dat ik het niet helemaal eens ben met de woorden die Klaas-Jan gebruikt heeft vandaag. Is Antwerpen serieus geweest? Dat was de eerste club die eigenlijk genoemd werd toen bekend werd dat je bij Ajax weg wilde. En daarna kwam volgens mij Bayern. Maar had het ook zo kunnen zijn dat je bijna in Antwerpen had gezeten? Ja, Antwerpen is zeker een serieuze optie geweest. Ja. Ja, toen ben ik eens denken, zou je eigenlijk nog voetballer van Ajax zijn geweest als Mark Overmars daar nog technisch directeur was? Die kans is wel groot. Ja, zij deden blind tegen Arno Vermeulen. Toch pijnlijk, Jan Rolfs, dit. Ja, heel pijnlijk. Zo'n grote speler als Daley Blind. Maar laten we ook eerlijk zijn. Ik bedoel, we riepen ook met z'n allen dat Daley Blind niet in vorm was. Snelheid tekort kwam. Veel fouten maakte, ook in de Champions League. Dat moeten we niet vergeten. Maar er speelt gewoon meer gewoon een ordinaire ruzie tussen trainer en speler. Dat zat er ook achter, waardoor die speler niet kon accepteren dat hij op de bank ging zitten. Ja. En daardoor is het geëscaleerd. He, dus we moeten niet Daley Blind zeg maar in bescherming nemen ten koste van alles. Want we waren ook heel kritisch op hem in november. Maar toen heeft Alfred Schreuder de strategische fout gemaakt. Hij passeerde hem in de wedstrijd tegen Glasgow Rangers. Nou ja, wat jij terecht zegt, daar had bijna volgens mij iedereen vrede mee. Van ja, er moet een keer wat anders gebeuren. Toen raakte Wijndal geblesseerd en de wedstrijd erop was tegen PSV. En als je dan strategisch goed bent als trainer, dan denk je, hey, we hebben één linksback, dat is Daley Blind, international, die zetten we er op die plek neer. Want als het dan misgaat tegen PSV, dan zal iedereen zeggen van, ja, Blind kan niet meer. Dan kijkt niemand naar de trainer. Ja, wat deed hij? Hij zette daar de rechtsbenige Rangers neer en niet Blind. Ja, en als je dan verliest van PSV, ja, dan krijg je dit. Maar we hebben het nu even over Ajax, maar we willen ook even over jouw Twente hebben. Nou, mijn Twente. Dat volg je toch, mag ik hopen? Ja, nee, ja. Terecht op. Ja, nee, maar goed, ze staan 5e, 31 punten. Ik weet niet hoe het financieel is, maar ze Roekie kunnen ze ook gewoon houden. Je hoeft ze niet eens te verkopen. Het lijkt alleen maar Hosanna te zijn op dit ogenblik. Nou ja, over de financiële positie. Ze hebben natuurlijk nog een bepaalde schuldenlast. Maar ze voldoen gewoon aan alle aflossingen. Dus daar is geen urgent probleem. En ze maken winst weer. Dus ja, wat dat betreft gaat het wel weer de goede kant op met de club. Maar het is wel zo, als ze zo'n Rookie hadden verkocht, dan moet er nog wel een deel naar de gemeente Enschede. En dat zit ze natuurlijk nog wel dwars. Nou, dat zou mee kunnen hebben gespeeld, begrijp ik. Nou ja, je houdt er wel rekening mee van. Stel dat je bijvoorbeeld 8 miljoen voor hem krijgt, dan is er niet 8 miljoen zomaar voor de club. Uh-huh. Hoeveel gaat er dan naar de club? Ja, dat is heel ingewikkeld, omdat de hele rekensom ligt daaraan vast. Dat heeft ook mee te maken met positie op de ranglijst. Daar zijn hele ingewikkelde afspraken over. Nou ja, goed. Maar wiens verdienste is dit nou? Dat het gewoon lekker rustig is en dat ze misschien wel mee kunnen doen om het kampioenschap? Ron Jans. Ja, nou, van alles eigenlijk en iedereen. Ik bedoel, de supporters hebben daar ook een hele belangrijke rol in gespeeld. Als je ziet dat het stadion elke wedstrijd is uitverkocht, dat zorgt natuurlijk voor een enorme boost in de regio, hoe die club daar leeft. En ja, de komst van Jan Strooijen, die Ron Jans heeft meegenomen, heeft daar enorm mee geholpen. Want Strooijen, ja, dat is bijna een messias in de regio. Die man die wordt op handen gedragen. En ja, ik heb in mijn... Ja, ik werk wel best wel lang in het voetbal. Ik heb nog nooit een technisch directeur meegemaakt die terugbelt. Of die de telefoon opneemt. En die nooit liegt, die de waarheid spreekt. Ja, dat straalt hij ook uit naar de achterban. En dat valt allemaal in elkaar. Hij doet geen gekke dingen. Er wordt een logische selectie samengesteld die het gewoon heel erg goed doet al anderhalf jaar lang. En dan krijg je dit. En dan zie je gewoon dat Twente nog steeds in het land wel een hele grote club is met heel veel potentie. Zo groot dat ze mee kunnen doen om de titel? Ja. Ja en nee, zeg ik dan. En Jan zegt volmondig ja. Of niet? Nou, ja, ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Als je zag hoe ze Ajax overklasten in het eerste half uur. En dan weet ik allemaal wel, het is Twente. Maar ik vind dat er nu wel een situatie ontstaat waarbij je dat best hardop mag zeggen. En waarbij je niet een Calimero hoeft te gaan spelen. Dat geldt voor Twente, dat geldt zeker ook voor AZ. Weet je, bedoel, waarom niet? En faal je, dan faal je, maar... Nou, ze hebben niks te verliezen en dat is ontzettend cliché. Maar als je ze de eerste 35 minuten in Amsterdam ziet voetballen, daar heb ik in de arena nog nooit gezien. Had ook natuurlijk met Ajax te maken, want zo slecht heb ik Ajax ook nog nooit gezien. Maar toen dacht ik van, hier voetbalt een ploeg die mee kan doen in Nederland om het kampioenschap. Maar vervolgens win je die wedstrijd niet. Mm-hmm. En dan denk ik van, dan heb je toch uiteindelijk, kom je toch wat tekort om echt mee te gaan doen om het kampioenschap. En dat is absoluut geen schande, hè? Want als die club vierde wordt, dan hebben ze het geweldig gedaan. Er spreekt ook nog wat dingen, nog weer denk ik tegen Twente, van ze scoren best wel moeilijk, hè? 26 keer. Dat is net zoveel als bijvoorbeeld Sparta en RKC, met alle respect. Ja, wat voor Twente wel heel erg weer pleit, is de verdediging. 9 goals tegen. Ja, dat komt in de Eredivisie niemand aan. Nee, het minste. Ron Jans wordt bewierookt als trainer. Maar zijn contract is nog niet verlengd, toch? Nee, dat waarom wordt, nog niet? Dat wordt een dingetje, hè, zo langzamerhand. Ja, wat is ik krijg steeds meer vragen van journalisten. Van waar blijft... wat gaat er gebeuren? Ja, die vraag heb jij hem vast ook gesteld. Heb je al een beetje een antwoord losgepeuterd? Nee. Je merkt wel dat hij wat ongeduldiger gaat worden. Dat hij denkt van ja, het wordt wel een keer tijd dat ik wat van de club ga horen. Ja, ik denk richting februari dat er wel duidelijkheid komt. Het heeft ook met Jan Strooij te maken, met zijn toekomst. Zijn contract loopt ook af. Mm-hmm. Ja, die twee die zijn best wel geleerd aan elkaar. Ron Jans heeft dit weekend nog weer gezegd van als Strooij weggaat, dan ga ik waarschijnlijk stop ik ook. Ja, Strooij heeft gezegd van vorig jaar van als ik blijf, dan blijft Jans ook. Dus ja, daar wordt op dit moment wel... Maar hij is in de 70 nu, Jan Strooijer in de 70, toch? Ja, of niet? 71. Ja. Maar wie is er dan nu aan zet? Moet Strooijer dan eerst dus door het bestuur verlengd worden? Met dan pas kan Strooijer... Jans benoemen. Ja, want Strooijer heeft het standpunt van... ik ben technisch directeur, dus ik bepaal voor het grootste gedeelte... Maar hij wie de kan dus wordt. Nu niks doen, nu die zijn eigen toekomst nog niet zijn. Nee, dat klopt. Dat is natuurlijk een rare positie, want als ik Twente was... had ik ze dan toch al lang allebei vastgelegd. Je wil dit duo toch behouden? Ja, maar je kunt ook zeggen van... Het wordt wel het vierde jaar van de hoofdtrainer. Hè? En na 3 jaar is toch altijd een beetje een kantelpunt in het voetbal. Dus ja, daar wordt naar gekeken. Een fantastisch jaar ga je toch niet, lijkt mij toch niet dat je dan... een andere trainer gaat halen? Nou ja, dus in februari zien als ik jou zo een beetje... Ja, goed, je kunt ook zeggen, als club zou het ook heel sterk zijn... dat je zegt, we kiezen wel voor wat anders na 3 jaar. Maar dat is... En er valt alles voor te zeggen om... Nou, kijk, Jans heeft natuurlijk geweldig gedaan al 3 jaar lang... om wel met hem door te gaan. Dus ja, dat is... dat. Gewoon een keer naar de Chinees, lekker Chinees eten en bijpraten. Dan komen ze er wel uit, binnen een half uur is het geregeld, ja. Ajax en Twente die speelden gelijk... morsten dus allebei punten in de toppen van de Eredivisie. Maar dat gold ook voor PSV. Burak Yilmaz staat klaar. Een van de laatste acties van deze wedstrijd. De aanvoerder van Fortuna. Benitez op de doellijn. Hij schiet hem en hij scoort. Het is 2-2. En zo gaat PSV, ondanks dat enorme overwicht, ondanks al die enorme kansen, toch punten verspelen in Sittard. Ja, dat gebeurde allemaal in de 9e minuut van de blessuretijd, Barbara. Ja. Hoe kon dit fout gaan? Ja. Of goed. Nou ja, voor PSV fout. Voor Fortuna wel. Ja, goed. Ja, het is wel knap voor Fortuna natuurlijk wat die aan het doen zijn. Nee, ja, bizar. Want inderdaad, zoveel kansen gehad. PSV had ook gewoon moeten winnen. Maar dat is... je moet dan uiteindelijk moet je ook scoren. En moet je het doen. Dus, maar ja, pech? Nou, op een gegeven moment is geen pech meer. Nee, ik denk als het... Het is er vaker overkomen. Nee. Waarom? Ze winnen na de winterstop niet van Sparta thuis. Nee. En dan spelen ze gelijk bij Fortuna. Ja, ik geloof niet dat dit PSV nog stabiel wordt dit seizoen. En we hadden het net over de titelkansen van Twente. Dat heeft natuurlijk op de eerste plaats ook te maken met het falen van Ajax en PSV. Als die gewoon hun ding doen... Ja, dan staan ze... Wout Brama zei ook, ik heb een lijstje gezien... naar 16 wedstrijden van 4 jaar geleden. Toen had Ajax 10 punten meer. En dat is normaal. En dan staat Twente op 10 punten nu. Dat was ook normaal geweest. Dus ja, daar heeft het wel mee te maken. Maar ik zie PSV niet meer stabiel worden dit seizoen. Waarom? Er is nergens op gebaseerd. Missen ze dan Cody Gakpo? Ja, natuurlijk missen ze die altijd. Maar ik vind niet dat je een ploeg met zoveel kwaliteit... want die is er gewoon, daarop moet afrekenen nu. Ik bedoel, met deze spelers, een club als PSV... moet altijd meedoen om het kampioenschap en blijven meedoen. En zelfs als ze Madueke kwijt zouden raken, die kans is zeker aanwezig. Uitblinken was hij vanaf die rechterkant tegen Fortuna. Ja, dan nog vind ik dat PSV gewoon absoluut nog titelkandidaat is... maar het moet beter. En in mijn ogen zit het vooral in die afronding waar het gewoon niet lukt. En het lijkt me voor een spits, oud spits als Van Nistelrooy heel frustrerend dat PSV zo moeilijk scoort. Dat is maar het hele ze kunnen verhaal. Ook niet met de nul spelen, hè? Daar begint ook het niet, natuurlijk mee. Je moet kampioen worden met een stabiele defensie. En ja, ze spelen nooit op de nul. Nee. Ze moeten er altijd wat maken om een wedstrijd te winnen. Dus even te kijken, ze krijgen nu Vitesse thuis. Als ik goed kijk, 21, dan Emma uit en dan Go Ahead Eagles thuis. Dat zijn de eerste 3. En dan de klapper Feyenoord PSV op 5 februari. Ja, dat denk je, dat is makkelijk. Maar ja, dat denk je ook als je naar het programma kijkt. Niet, hè? Maar dat is nu het interessante aan die Eredivisie. Ja. Echt waar, ik doe PSV Vitesse. Dat is bijna, in mijn Vitesse komt weer een beetje bovendrijven... maar het is in mijn ogen een interessante wedstrijd, geen ABC'tje. En dat heb je bijna bij elke wedstrijd tegenwoordig. Ja. He, als Ajax naar Fortuna moet, geen ABC'tje. Nee. Dat maakt het wel ontzettend leuk en interessant... en dat die top 5 zo dicht bij elkaar zit. Vind ik ontzettend leuk. Maar dat zegt alles over het niveau van de top. Ja, dat zegt alles over wat Leon zegt. Het is als een harmonica in elkaar gezakt eigenlijk. Ja. Hoe komt het eigenlijk dat we het wel over Schröder hebben en dat hij niet functioneert en misschien wel weg moet, maar niet over Van Nistelrooy, terwijl die nog een plekje lager staat als nieuwe trainer? Nou, misschien is het wel een beetje wat Leon ook zegt, dat hij na afloop soms ook wel wat reëler is. Als iedereen zegt, komt het dan dat het niet goed gaat door Gakpo? Nee, daar wil ik het niet aan wijten, dat het niet iedere keer... Maar we meten het presteren van een trainer toch niet af aan de interviews die hij geeft tegen de televisie en de radio? Nee, maar gedeeltelijk geeft dat misschien ook wel weer hoe de sfeer binnen zo'n team is. En hoe Van Nistelrooy er staat en hoe de chemie is met zo'n team. Dat kan het natuurlijk wel weer spiegelen. Het heeft ook wel mee te maken met de naam Van Nistelrooy. Grote spits geweest, groot verleden bij PSV. PSV staat toch minder in de schijnwerpers dan bij Ajax. Hè. Als bij Ajax wat gebeurt, dan bemoeit het hele land zich ermee. Dat is bij PSV gewoon wat minder. Ja. Van Nistelrooy laat, vind ik, wat meer zien van zichzelf. Ja. En dat vind ik bij Schröder wat minder. Dat mag je best wat meer doen. Ja. En Van Nistelrooy overdreven langs de kant. Dan is hij weer te extreem in zijn coaching. Heel onrustig. Weinig contact met zijn assistenten tijdens de wedstrijd. Maar in de interviews vind ik hem wat authentieker. Hij heeft gewoon meer krediet bij zijn eigen club. Ja. De grote winnaar overigens, daar wilde ik naartoe, van het afgelopen weekend is Feyenoord natuurlijk. Het won op bezoek bij Groningen met speelsgemak. Wiefer, Szymanski voor de goal. En ook Pajtjau, en die prikt hem binnen. Zijn eerste, Igor Pajtjau. Oh, en dan deze goal van Gökçü. Wat een klasse doelpunt. Het is Pajtjau die op mag rukken aan de linkerkant van het veld. Legt de bal even terug. En dan op een meter of 18 zit Gökçü één stapje opendraaien. En dan met rechts die bal zo mooi met een boog in de verre hoek krullen. Feyenoord op 2-0. Een beeldschone treffer. Giménez op weg naar de 0-3. Die moet hier dan toch gaan vallen. In de extra tijd nog deze toegift. Ja, dan kun je zeggen, ze speelden tegen FC Groningen. We gaan het zo meteen over Groningen hebben. Dus laten we de focus nu even op Feyenoord richten. Feyenoord profiteert van de misstappen van Ajax en PSV. Dus 3-0 hoorden we net. Barbara, niks op af te dringen, toch, die overwinning? Nee, en het gekke is dus eigenlijk ook als je erover nadenkt... want Feyenoord speelt dit jaar best wel naar vermogen... dat we ze toch allemaal niet kampioenskandidaat achten. Terwijl ze... Ze staan gewoon los. Wat? Ze staan gewoon los. Zeker. Dat we toch eigenlijk nog vinden dat Ajax... met wat ze aan selectie hebben, dat PSV wat ze aan selectie hebben... dat die eigenlijk gewoon kampioen zouden moeten worden. Ik vind het een masterpiece van Arne Slot. Ik denk, als je het hebt over trainers... heb ik ook in de podcast hebben dat gezegd, of heb ik dat gezegd vanochtend... is gewoon de toptrainer van Nederland op dit moment. Wat hij heeft gedaan bij Feyenoord, ook zoveel spelers weggegaan. Maar er zit een plan achter, er zit een idee achter... welke spelers die ook neerzet, Feyenoord draait... en scoort en levert. En staat inderdaad los op dit moment in de competitie. Dat worden 8 punten als ze winnen van Ajax ten opzichte van Ajax. Nou, dat is ontzettend interessant. Maar ja, ik denk dat het gewoon de verdienste is van... Ik kijk ook even naar jullie, van Arne Slot. Geweldig gedaan. 15 nieuwe spelers, hè, geloof ik. Ja. Nee, maar goed, Arne Slot heeft het toen hij kwam bij Feyenoord meteen fantastisch gedaan. En eigenlijk was het volgens mij toen al de eerste zomer dat hij begon... dat je meteen al... Leuk voetbal, volgens mij verloren ze toen even dik Europees. Maar dat je meteen wel al zag dat er een gedachte in het voetbal zat. Nou, iedereen vond het heel raar dat hij van AZ naar Feyenoord ging. Hoe kun je naar Feyenoord op dat moment gaan als trainer van AZ? Nee, maar wat bedoel je met die opmerking 15 nieuwe spelers? Nou, kijk, bij Ajax wordt constant geroepen van... er zijn spelers weggegaan, er moeten spelers ingepast worden. Maar ja, ik zeg op mijn beurt van... Volgens mij heeft Ajax heel lang nog met 8 spelers gespeeld van vorig seizoen. Nou, als een scorend vermogen is Slot kwijtgeraakt. En er zijn maar heel weinig clubs in Nederland... die in januari nog 8 basisspelers over hebben van het jaar ervoor. Dus daar wordt heel veel over geklaagd in Amsterdam. Maar dan kijk je naar Feyenoord, hoeveel nieuwe spelers. Ja, dan vind ik het wel heel erg knap wat zij doen. En eigenlijk doen zij gewoon wat ze moeten doen. En die andere 2 topclubs niet. Zo kun je het ook stellen, hè? Feyenoord staat nu 4 punten los dus van AZ. Maar Arne Slot die denkt voorlopig nog niet aan het kampioenschap. Een seizoen is heel lang. Dat is een marathon, dat is geen sprint. En dan moet je heel erg veel dingen goed doen. Wil je aan het eind van het seizoen bovenaan staan. En we zijn nog niet eens halverwege de marathon. Dus we zullen dit niveau moeten blijven behouden. En zelfs nog plussen. om bovenin mee te blijven spelen. Ja, ja, ja. Hij is met je eens, Barbara. Want jij zei ook, Feyenoord is geen kampioenskandidaat. Nee, maar goed, het is natuurlijk lekker een beetje de underdog blijven spelen. Ja, maar ik snap het ook wel van hem. Tuurlijk, maar... Want ik ben journalist en hoop je altijd op mooie uitspraken. Maar als ik dan in de huid van de trainer kruip van Feyenoord... wat wint hij ermee? Niets. Door nu te gaan roepen van... Ja, we zijn er kandidaat nog één. Snap jij dat ook? Ik hoop toch wel dat hij het intern een beetje aan het roepen is... nu wij zijn spelers. Slot legt de lat echt wel hoog voor zijn spelers. Precies, in de kleedkamer. Ik ben het niet helemaal met je eens. Ik bedoel, ik hou ook van een training die zegt... ja, natuurlijk, we staan 4 punten los. Natuurlijk staan we titelkandidaat. En daar gaan we voor als ploeg en daar gaan we voor als club. Wat is daar mis mee? Nee, en als je het dan niet haalt als Feyenoord zijnde... is het nog geen schande met alles wat er is gebeurd. Ik bedoel, dat vind ik ook wel bij de club Feyenoord horen. Slot presteert fantastisch. Maar Feyenoord, dat voel je inderdaad ook dat... met een tweede plaats zou Feyenoord ook heel tevreden zijn geweest dit seizoen. Weet je? Dus de druk is ook weer anders dan bij Ajax. Maar ik vind echt dat hij mag zeggen... we zijn titelkandidaat op dit moment nummer 1. We staan 4 punten los. We gaan voor het kampioenschap. Klaar. Ik zou het ook niet gezegd hebben als trainer. dit weekend Feyenoord-Ajax. Nog even kort. Wie is daar de favoriet wat jullie betreft? Feyenoord. Ik heb namelijk in mijn slotwoorden gezet... deze wedstrijd tegen Twente biedt heel weinig perspectief... voor de wedstrijd tegen Feyenoord. Barbara? Ja, als je kijkt naar hoe beide teams er op dit moment bij staan. Zeker. Alleen het leuke is wel dat dit natuurlijk wel bijzondere wedstrijden zijn. Maar. Schreuder zei dat de ploeg al nerveus was afgelopen zaterdag. Nou ja, dat was in eigen stadion. En nu moeten ze naar de Kuip. Waar ze 2 jaar lang geen klassieker hebben kunnen bijwonen. Dus ja. Wordt een dingetje. We gaan zo meteen nog even met jullie praten over de verliezer van het weekend. Dat is FC Groningen, maar het is inmiddels ook 22:30. NPO Radio 1. Jeroen van Kan is hier voor het NOS-journaal. Een voormalige commandant van de Russische Wagner Group heeft politiek asiel aangevraagd in Noorwegen. Dat bevestigt de immigratiedienst van het land. In december zei de ex-commandant op een Telegram-kanaal dat hij getuige was geweest van standrechtelijke executies van collega's die weigerden om in Oekraïne te vechten. In Amsterdam is de mobiele eenheid ingezet om een gebouw van de Universiteit van Amsterdam te ontruimen. Dat bezet wordt gehouden door een groep studenten. Ze eisen dat de instelling stopt met de samenwerking met oliegigant Shell en andere bedrijven in de fossiele brandstofindustrie. Een Schots wetsvoorstel dat ertoe moet leiden dat mensen makkelijker van geslacht kunnen veranderen, wordt geblokkeerd door de Britse regering. De regering is bang dat mannen er misbruik van maken door zich als vrouw te registreren. Daardoor krijgen ze toegang tot ruimtes als kleedkamers en toiletten die alleen voor meisjes en vrouwen bestemd zijn. De autoriteit persoonsgegevens gaat toezicht houden op algoritmes. De afgelopen jaren ging er veel mis met die technologie. Tijdens het schandaal met de kinderopvangtoeslagen bepaalde algoritmes wie op basis van nationaliteit, salaris en gezinssamenstelling handmatig gecontroleerd moest worden en wie niet. Langs de lijn en omsteken. U luistert naar het Sportforum. Hier in de studio nog steeds Barbara Barend, Jan Roels en Leon ten Voorde. We gaan het hebben over FC Groningen. Want dat heeft een roerige week achter de rug. In de midden in de week, dat was afgelopen donderdag, werd het in de KNVB-beker uitgeschakeld door de amateurclub Spakenburg. En gisteren werd dus ook nog eens met 3-0 verloren van Feyenoord. En de Groningers die staan nu op de 15e plek. Gaan we over praten met RTW Noord-verslaggever Stefan Bleker. Stefan, goedenavond. Goedenavond. Ja, niet echt een heel erg indrukwekkend rijtje wat ik net opnoem. Hoe groot zijn de zorgen in Groningen? Nou, de zorgen zijn zeer groot. Bij de directie van FC Groningen is nu ook wel daadwerkelijk het besef dat er echt wat moet gebeuren. Ze zijn hard op zoek naar nieuwe spelers. Er moet een, denk ik toch wel een speler of 4-5 bij gaan komen. Want het degradatiespook, dat heeft nog nooit zo op de loer gelegen de laatste jaren. Dat is wel een serieuze optie. Dit moment, zo wordt er ook wel naar gekeken. Ook binnen de club houden ze wel rekening met degradatie? Nou ja, het is zeker wel reëel op dit moment. Ook als je gewoon heel simpel kijkt naar hoe Groningen voetbalt, hoe ze ervoor staan en hoe goed deze selectie is. En ja, dan kunnen ze ook binnen de club de ogen daar toch niet meer voor sluiten. Vandaar dat ze nu ook echt wel op zoek zijn naar zo'n 4 directe versterkingen. Ja, en dat terwijl toen Mark-Jan Vledeers als technisch directeur en Erik Gudde als algemeen directeur aantraden, er een heel plan kwam. Wouter Gudde. Sorry. We moeten met Groningen naar de grote markt toe. Waar is dat misgegaan? Nou ja, het is denk ik misgegaan voornamelijk op het technisch gebied. Want als je kijkt hoe de club het financieel doet, dan gaat dat uitstekend. Groningen heeft een aantal goede verkopen gedaan de afgelopen jaren. Waaronder Joris Strand Larsen, die voor meer dan 11 miljoen euro naar Spanje is verhuisd. Alleen de spelers die Groningen heeft teruggehaald, ja, die blijken of heel erg veel tijd nodig te hebben of gewoon kwalitatief niet goed genoeg. En dan kan je dus afvragen of Mark-Jan Vlederis wel daadwerkelijk, ja, zo'n goed oog voor talent heeft. Ja, hij krijgt veel kritiek, Mark-Jan Vlederis. Hoeveel krediet heeft hij nog? Nou, hij heeft nog zo'n 2 weken nu om zich te bewijzen. Want lukt het niet om dit team direct te versterken, dan vraag ik mij af of zijn positie nog houdbaar is. Ja, 2 weken heeft te maken met de transfer deadline, hè? Daar doel je op. Ja, inderdaad. Nou, was de gemiddelde leeftijd volgens mij afgelopen donderdag van die ploeg iets meer dan 21 jaar, geloof ik. Speelt dat ook een rol, denk je, die ervaring? Nou ja, dat lijkt mij wel. Groningen die had heel erg veel verwacht van Joey Pelepesi. Kwam over vanuit Turkije, heeft in de championship gespeeld en heeft in Nederland ook heel wat wedstrijden in de eredivisie gespeeld. Daar heeft Mark-Jan Vlederis nog mee in de kleedkamer gezeten, zei hij toen Pelepesi werd gehaald. En daar werd heel veel van verwacht. Dat was het leiderstype. Hij zit inmiddels op de bank. Mike Te Wierik, ook een oudere, ervaren speler, is inmiddels uit de basis gespeeld door de 17-jarige Tijmen Blokcel. En dat waren eigenlijk wel ervaren jongens waar veel van verwacht werd. En die zitten op de bank. En ja, daar krijg je weinig voor terug op dit moment. Dennis van der Ree heeft het overgenomen van Womoed. Valt hem iets te verwijten of gaat het te ver? Nou ja, dan moet je denk ik ook een beetje terugkijken naar de vorige trainers. Danny Buijs verloor met een groot gedeelte van deze selectie de laatste 7 wedstrijden. Toen werd de Messias binnengehaald, dat was Frank Wormoed. Het zou weer 2 handen op 1 buik zijn tussen directie en trainer. Nou ja, we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Ja, als het nu Dennis van der Ree ook niet lukt, ja, dan is het denk ik een beetje oneerlijk om dan weer naar de trainer te gaan wijzen. Alhoewel het natuurlijk wel een risico is, want het is zijn eerste job als hoofdtrainer. Ja, nu je toch aan de lijn hebben, we hebben hier 3 mensen aan tafel. Heeft een van jullie een vraag over de situatie in het Hoge Noorden, Jan? Nou, ik begrijp de keuze van Dennis van der Ree niet helemaal. Heel onervaren. Schijnt het goed gedaan te hebben op trainingskamp. Maar is dat dan de basis om hem als trainer aan te stellen in deze roerige tijden? Waarom heeft Groningen niet, niks ten nadele van der Ree, hoor. Ik bedoel, maar waarom heeft Groningen niet gezocht naar een ervaren man, een nieuwe man? Iemand die de club op sleeptouw kan nemen met ervaring van voetballen tegen degradatie? Omdat er 3 mensen daarvoor in beeld waren. Die namen zijn natuurlijk ook bekend. Dick Schreuder, Dick Lukien en Jozef Oosting. Die allemaal om uiteenlopende redenen hebben bedankt. En is nog een belletje naar Peter Bos gedaan. Nou ja, dat was ook binnen 1 minuut weer beëindigd, dat gesprek. En dan kan je dus afvragen of Groningen en of Mark-Jan Vlederis in staat is om bij dat soort andere namen te komen. En om dat soort mensen dan ook te overtuigen om naar Groningen te gaan. Het heeft ook heel lang geduurd voordat Dennis van der Ree uiteindelijk het vertrouwen kreeg. Want toen het bekend werd dat die drie namen niet wilden komen, toen werd nog steeds gezegd, ja, we houden onze ogen en oren geopend. En pas 1 week voor de competitie heeft hij het vertrouwen gekregen. En je kan niet zeggen met al die voorbeelden van hiervoor dat ja, dan een hele bewuste keuze is geweest. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat hij tot nu toe op mij in ieder geval een prima indruk maakt. Maar ja, het blijft een gok. Van de week na de wedstrijd tegen Spakenburg waren er ook supporters die verhaal kwamen halen. Worden ook door de supporters versterkingen verwacht? Heb jij al concrete namen voorbij horen komen, Stefan? Nou, er zijn nu een aantal namen die de revue passeren. En dan gaat het toch wel weer, en dat vind ik het meest opvallend, om talentvolle voetballers. De 19-jarige middenvelder Aymer Cher wordt genoemd. Die zou Groningen gaan huren van Spezia met een optie tot koop. Alleen de jongen heeft ook al, ja, meer dan 1 jaar eigenlijk niet gevoetbald. En de 22-jarige Noor Johan Heuven wordt ook genoemd van Strum Gorcet, als ik het goed zeg. En dat is eigenlijk een beetje een middenvelf, een degradatiekandidaat dan weer in Noorwegen, die club. Daar doet hij het wel goed, scoort hij regelmatig. Maar ja, of dat dan de spelers zijn die dit team momenteel naar een hoger plan gaan tillen, heb ik zeer mijn vraagtekens bij. En daarnaast is Groningen nog altijd in gesprek met Halmer Ekdal. Dat is een Zweed, een international ook. Alleen ja, die zou naar verluid 3,5 miljoen euro moeten kosten. En daar heeft Burnley bijvoorbeeld ook interesse in. Dus ja, of dat dan gaat lukken En of je als Groningen zijn de 3,5 miljoen voor een centrale verdediger moet gaan uitgeven, vraag ik mij ook af. Goed, dankjewel voor jouw uitleg over de situatie bij FC Groningen. RTV Noord-verslaggever Stefan Bleker. Goed, Jan Roes. Mogen we het even over de Australian Open hebben? Ja, dat mag zeker. Mag de rest dan ook meepraten? Ja, zeker. Ja, graag. Valt er hoop te bespreken. Barbara, toch? Die gaat helemaal zeker. Een beetje van de stoel zitten. Oh, kijk aan. Leon ook, hoor. Want de tennisballen zijn uit de koker. De records zijn bespannen. Het mooiste tennistoernooi van het jaar misschien wel is van start gegaan. De Australian Open wordt zoals altijd gehouden in het zonnige Melbourne. Waar Rafa Nadal zich met moeite heeft geplaatst voor de tweede ronde. Belooft vermakelijk te worden daar. Nederlandse tennisliefhebbers. Die kunnen hun vingers aflikken. Na 22 jaar staat er een Nederlands onder onsje op het programma. Grote vraag is of je daar blij mee moet zijn natuurlijk, want er gaat er altijd een uit. Eerst even Novak Djokovic. Enorm veel ophef over dat coronavaccin, wel of niet gevaccineerd, enzovoort, enzovoort. Niet gevaccineerd, dus niet meedoen. 7 uur dus terug. Hoe is het met zijn vorm, Jan? Nou, die vorm is wel goed, maar wel wat zorgelijk. Berichten uit Melbourne is dat hij toch last heeft van een hamstringblessure. En dat hij 2 dagen niet heeft getraind. En dat hij eigenlijk ongetraind voor zijn eerste rondepartij de baan opgaat morgen tegen Roberto Carbeyes Baena, de Spanjaard, nummer 75 van de wereld. En ja, er wordt een beetje mysterieus over gedaan wat nou precies die blessure is. Niet al te ernstig wordt er dan geroepen. Maar als je 2 dagen niet traint, dan is er natuurlijk wel wat aan de hand. En als je dan in Melbourne een best-of-5 wedstrijd moet gaan spelen tegen de nummer 75 van de wereld. Ja, ik ben benieuwd. Ik weet echt niet hoe serieus die blessure is. Er worden ook geen krantenkoppen over geschreven. Dat ook weer niet. Maar een hamstring, we weten heeft allemaal. Heeft hij zelf gezegd dat het hamstring is? Nou, de berichten zijn dat hij 2 dagen niet heeft getraind. En, maar van die hamstring, je weet vaak toch niks uit? Nou, dat is niet helemaal waar. Kijk, als je bij een Grand Slam aankomt en hij won Adelaide, en dan pak je even je rust. Maar je traint altijd op een dag een uurtje. Dat doen alle toppers. En het is zeer ongebruikelijk als dat niet wordt gedaan. Maar het kan zijn dat er helemaal weinig aan de hand is. Maar waar komt het verhaal van die hamstringblessure vandaan? Nou, dat heb ik gelezen. Ja, nee, maar ik bedoel, dat kan je ergens oplopen. Hij zat vorige week bij Novak in de auto. Ja, ze hebben samen school gezeten. Ja. Vroeger sloegen ze samen een balletje. Dus, en er wordt ook wel gezegd dat er niet veel aan de hand is. Maar ik vind het wel opmerkelijk als een speler als Djokovic, die toch ook wel bekend staat om zijn trainingsarbeid. En nogmaals, het is heel normaal bij een Grand Slam. Elke topper traint gewoon een uurtje. Gaat even naar de baan. Laat zich even zien. En dat heeft Djokovic dus blijkbaar niet gedaan. Maar voor hetzelfde geld is er niks aan de hand. Speelt hij de sterren van de hemel. Laten we het hopen. Want het is fantastisch dat hij weer in Australië aan de bak mag. En dat hij voor zijn 22e titel kan gaan. Mm-hmm. En op gelijke hoogte kan komen met Nadal. Staat nu dus op 21 titels. 9-voudig winnaar van de Australian Open. Gigantisch natuurlijk. Dus ik hoop gewoon dat hij fit op de baan staat morgen. En dat hij getergd is. Barbara, wat voor indruk heb jij van Djokovic? Voor zover je bij hem in de auto hebt gezeten. Ik heb recent weer Kraatje geïnterviewd voor podcast. En die vindt hem de beste aller tijden. Ja, die is een groot Djokovic-fan. Dus niet Nadal, niet Federer, maar Djokovic. Dat is de GOAT, the greatest of all times. Maar zou het een reden kunnen zijn wat hem vorig jaar daar is overkomen, dat hij niet mee mag doen? Dat hij nu extra... Dat hij nu denkt van, nou jongens, ik ben terug. Volgens mij heeft Djokovic dat niet nodig. Volgens mij, ik heb Djokovic altijd overal waar hij speelt... je ziet hem eigenlijk altijd winnen. Maar ik heb hem nog nooit niet ergens voor zien gaan. Dus dat is wel bijzonder. Dat hebben ze, dat heeft hij, dat heeft Nadal, dat had Federer natuurlijk. Dat hij iedere Grand Slam stonden ze er weer. Dus ik verwacht eigenlijk dat Djokovic, als die hamstring meevalt... dat hij gewoon weer de grote favoriet is. Ja. Leon, heb je gezien wat ze bij Nick Kyrgios uit zijn knie hebben gehaald? Oeh, ja. Eng uit, hè? Wat een raar verhaal is dat. Ja. Wil je het even beschrijven? Ik zag iets bloederigs en toen ben ik afgehaakt. Oh, ja. Ik heb niet zo angst voor bloed, maar ik denk van... ja, wat moet ik nu uit de knie van Kyrgios... Heeft iemand vanmiddag op zijn telefoon met 2 vingers ingezoomd... om eens even goed te bekijken wat er allemaal... Hey, het schijnt een meniscusoperatie toch te zijn, die nu moet ondergaan. Ja, maar er zat een bloedprop, toch? Ja, zoiets zat er ook bij. Ja. Hij heeft dus die demonstratiewedstrijd gespeeld tegen Djokovic, als ik me goed herinner. He, je hebt altijd zo'n dag voor dat het toernooi begint. Dat is leuk met fans erbij en zo. Dat is allemaal meer theater dan tennis. En daar heeft hij wel zijn knie getest, Kyrgios. Was natuurlijk een van de outsiders. En fantastisch gedaan op Wimbledon. Vorig jaar de dubbel daar gewonnen. Ja. En voor het Australische publiek een enorme domper... dat hij niet kan spelen. Ontzettend zonde voor het toernooi. Alcaraz er dus niet bij. Ze hebben Griekspoor of Van der Sandskulp. Ja. Ja, dat is niet niks. Ja. Want, ja. Dat is voor ons iets wel om naar uit te kijken, toch? Want 3 Nederlanders doen er mee. Dus Van der Sandskulp, Tellen Griekspoor. En natuurlijk ook Arianna Hartono, moeten we niet vergeten. Griekspoor die won onlangs nog de ATP van Pune in India, waarvan de Zandschulp in de halve finale verloor. En de vorm van de Nederlanders is niet onopgemerkt gebleven in de tenniswereld. Dit is wat tennislegende John McEnroe daarover zegt. They've gained respect in the locker room. You know, that doesn't mean they're going to go win Wimbledon or, you know, the Australian Open. Now they need to show that they could actually, you know, step into, you know, take it to another level, which I'm not sure any of those guys has proven. There's a chance for that. That wouldn't be, you know, likely at the moment, but that's possible. Ja, dat was John McEnroe. Wel, met een koudje heb ik de druk. Een beetje koudje op zijn stem. Ja, dat is. Ja. Maar dat is minder erg dan die meniscus. Nee, geen koudje. Nee, geen koudje. Ja, want. Bedoel, als ja, relatief. Het valt wel op toch dat die Nederlanders het. Ja, het wat beter doen. Wat ik interessant vind. They can take it to the next level. En dat is ten aanzien van Van der Sandschulp. Wat ik erg hoop dat Van der Sandschulp dit jaar. Want het tennisjaar eigenlijk gaat beginnen. Laat zien. Want ik denk dat hij vorig jaar eigenlijk een beetje op zijn level. Kijk ook even naar Barbara, is blijven hangen. En met Take It To The Next Level, dat hij gewoon in Grand Slams, vierde ronde, kwartfinale, weer een keer de halve finale gaat halen, naar die top 20 en uiteindelijk naar die top 10, waar Krajicek hem ook ziet staan op een gegeven moment. Dus dat vind ik een belangrijke quote van Macro daar nog even. Ik word altijd zo depressief als ik naar hem kijk. Ja, nou, het is ook een jongen die vindt hij het leuk? Nou ja, dat is af en toe wel een probleem als het slecht gaat. Ja, dan heb je het gevoel dat hij het inderdaad niet leuk vindt. En dan vreet hij eigenlijk energie van zichzelf. En dat is ook voelbaar als je langs de baan zit. Ik heb veel wedstrijden van hem gezien. Hoor je ook van mensen om je heen. Maar dat wil niet zeggen dat hij neerslachtig is of zo. Helemaal niet. Maar op de baan doet hij me wel denken een beetje aan Cenk Schalke. Die dat natuurlijk ook wel had. Maar Cenk Schalke was geen tegenstander van zichzelf. Hè? Nee. Cenk Schalke, dat vond ik juist knap aan Cheng was, als ik het met alle respect mag zeggen, een beperktere tennisser. En Botik van de Sandschulp is natuurlijk een geweldige tennisser. Is ontzettend snel, maar is, zoals je dat in die tennisterm, eigenlijk vijand van zichzelf soms de baan. Soms krijgt hij kortsluiting. En dat had hij vroeger al als jong in de jeugd. En dan kunnen alle rackets gaan doormidden. En dan verliest hij een wedstrijd. En vroeger, dan gaf hij zelfs bij wijze van spreken ook wel expres op. En dat heeft Cheng nooit. Nee, nooit. Nee, dat nooit. Had Cenk had natuurlijk, wat dat betreft, was hij mentaal fantastisch. Dus Botik van de Sandschulp heeft echt het in zich om zeker vast in de top 20 te komen. Maar de next step zit hem erin dat hij dus op mentaal niveau gaat groeien. Ja. Dat is voor mij ook de next step voor Botik van de Sandschulp. Ja, en Tellen Griekspoor, die is gewoon ongelooflijk in vorm. Ik weet niet, als ik hem nu zie, hij oogt fitter dan ooit, toch? Ja, vond ik ook. Hij staat met enorm veel. Hij is heel fit. Hij staat heel makkelijk te tennissen. Heel veel vertrouwen. Maar die heeft niet de potentie en het talent. Dat is het verschil. Waar zie je dat dan in? Waar zie je dat verschil tussen Van der Sandschulp en Griekspoor? Nou, kijk, Van der Sandschulp is ontzettend snel. Hele natuurlijke opslag. Hele losse arm. En heeft een enorme versnelling. Mm-hmm. En als Van der Sandschulp lekker in zijn vel zit en de wedstrijd gaat goed en hij kan domineren met die versnelling, kan hij van iedereen winnen. Maar op het moment dat hij verkrampt en negatief gaat denken, dan is die versnelling veel minder. Ja. En dan wordt hij kwetsbaar. En Griekspoor heeft die elementen niet in zijn spel. Kan heel degelijk spelen. Bij Griekspoor is eigenlijk alles degelijk. Ja, hij moet er meer voor werken. Meer voor werken, ja. Het wordt een clash, want ze staan dus woensdag tegenover elkaar. Hoe laat is dat? Dat is nog niet bekend. Dat is morgen bekend hoe laat die wedstrijd wordt gescheduled. Kunnen we vanuit bed gaan kijken? Nou, ik hoop dat het een late wedstrijd is in Melbourne. Dus derde, vierde partij. Dan is het bij ons in de ochtend. Word je wakker, Leon? Beschuit je erbij. Maar wie denk je dat gaat winnen? Want het is. Nou, dat is zeer de vraag. Tellen is op dit moment meer zelfvertrouwen. Ja, klopt. Laten we wel 2 keer verloren. Zullen we zo even luisteren wat Jan dan denkt? En dan eerst eventjes naar hoe die mannen erop vooruit kijken. Nou, laten we dat doen. Ja, we kennen elkaar misschien wat beter dan dat je andere spelers kent, omdat we ook wat meer met elkaar trainen. We hebben vorig jaar ook tegen elkaar gespeeld, dus ik denk dat het een interessante wedstrijd kan worden. Ja, ik denk dat de druk bij hem ligt. Hij heeft de laatste twee keer van mij gewonnen. Ja, hij mag laten zien waarom hij nummer 1 van Nederland is. Ik vond dit een hele goede vraag van Barbara eigenlijk. Dus Jan, wie gaat er winnen? Nou, het is wat Tellens zegt. De druk ligt bij Botik van der Sandschulp. En hoe gaat hij dan met de druk om? Ik heb het hele interview gezien wat hij had met Mark Brasser. En dat deed Botik van der Sandschulp natuurlijk heel netjes en relaxed. Zoals hij ook is in interviews. Heel sympathiek. En ook wel eerlijk vaak. Maar de druk ligt bij Van der Sandschulp. Griekspoor kan vrijuit gaan spelen. Heeft de laatste twee wedstrijden verloren van Van der Sandschulp. Het is een best of five. Is ook weer anders. Mm-hmm. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Als Griekspoor ziet het inderdaad heel fit uit. Het is doodzonde, laten we dat even stellen. Ja. Je zegt een mooie wedstrijd, maar het is doodzonde dat twee Nederlanders tegen elkaar spelen in de tweede ronde. Maar goed, er waren ook twee Canadezen vandaag die tegenover elkaar stonden. Dat gebeurt nu eenmaal in een loting van een Grand Slam. Maar interessant, ja. Iedereen opblijven. Kennen ze elkaar goed? Ja. Is dat toch een factor dan? Of kunnen ze dat wel goed uitschakelen? Ja, toch zeker. Ja, ze zeggen daar allebei over dat ze dat... Dat ze dat uitschakelen. Ze kennen elkaar goed. Ze zijn ook goed met elkaar. Ze zijn niet de beste vrienden. Het is niet dat ze op toernooien iedere avond met elkaar uit eten gaan. Dat niet. Maar ze zijn goede collega's. En ze komen elkaar natuurlijk al jaren tegen. Hebben allebei ook wel een beetje problemen gehad. Hè? Worden we goed begeleid vanuit de KNLTB. Ze hebben nu allebei hun eigen coaches. Dus het zijn ook hele andere types. Ik heb ze vorig jaar een keer op één dag geïnterviewd. Botik is eigenlijk ook zo, zoals je hem in het interview hoort en ziet. En ja, Tellen, ik heb ook wel eens een keer een mix met hem mogen spelen. Hij zit ook bij mij op de club. En Tellen komt ook gewoon, als hij in Nederland is, komt hij ook nog wel even naar de club. Komt hij gewoon op Zandvoort. Daar wordt natuurlijk ook op niveau gespeeld. Maar dan komt hij ook nog even langs. En dat is iets meer... Hij doet me een beetje aan John van Lottem van vroeger denken. Een beetje mooie jongen, maar hij is wel... Hij heeft wel echt meer talent. En hij is volgens mij nu ook echt, echt veel meer met zijn sport bezig. Maar hij is een hele joviale, ja, open jongen is Tellen Griekspoor. Die in zo'n interview dan ook eigenlijk meer zegt dan hij zou moeten zeggen. Ja, nou begreep ik dat het zomaar van 19 naar 41 graden kan gaan daar. Four Seasons in One Day, daar komt dat liedje uit voort. Wist je dat? Oh, nee, dat wist ik niet, maar nu wel. Dat is, dat is welk liedje eigenlijk? Ja, van Four Seasons in One Day. Je was gewoon neerzingen voor. Maar dat komt omdat inderdaad, ik ben daar twee keer geweest. Dan ga je 's ochtends weg, dan is het bloedheet. En dan moet je wel altijd die trui bij je hebben. Elke Australiër in Melbourne heeft een rugzakje bij zich met een trui. Want het kan dan inderdaad van 39 graden naar 18 graden gaan binnen 2 uur. En wie kan daar het best mee omgaan van de twee met die hitte? Ik denk wel Tellen Griekspoor. Maar dat weet ik eigenlijk niet helemaal zeker. Die traint op Mallorca, is iets meer hitte gewend. Nee, ja, goed, dat is een factor die een rol zou kunnen gaan spelen. Maar dat geldt denk ik voor beide. Ja. Dat geldt voor beide. En Hartono? Ja. Wat kunnen we daarvan verwachten? Mooi verhaal. Weet ik eigenlijk niet. Ze speelt tegen Shelby Rogers, Amerikaanse uit South Carolina. Ervaren speelster. Nummer 51 van de wereld. 30 jaar. Eenmaal kwartfinale Roland Garros gehaald. Eenmaal kwartfinale US Open. Dus als je het hebt over ervaring, dan heeft ze die natuurlijk veel meer dan Arianna Hartono. Vorig jaar speelde Hartono ook Australian Open. Het ligt haar. Ze vindt het toernooi heel erg leuk. Ze houdt ervan om daar te spelen. Verloor toen van de Amerikaanse Anisimova in 3 sets. Als je zou mogen gokken in de sport, zet je het geld natuurlijk op Rogers. Maar ze kan onbevangen spelen. Komt uit het kwalificatietoernooi. Heeft zich geplaatst voor de Australian Open. Maar je zegt mooi verhaal. Wat zeg je? Je zei een mooi verhaal. Nou, ik vind het een mooi verhaal. Ik vind het een mooi verhaal dat ze zich weer plaatst voor een Grand Slam. Ja. En een boeiend interview wat ze had met Mark Brasser over het feit dat ze dus psychologie heeft gestudeerd in Amerika. Ja, wat kan je daar mee doen met het college tennis? Toch? College tennis, ja. Kijk even. Nou ja, dat is opmerkelijk, want het is bij mannen vroeger gingen college tennis, Paul Haarhuis. Ja. En daar ging uit mannen tennis gingen nog wel het profcircuit in. Maar bij vrouwen, ik heb zelf college tennis gespeeld, maar er waren nooit heel veel vrouwen die na college nog doorgingen. Nee, dus ik bedoel, zij heeft dat wel gedaan en speelt dan in de onderste regionen van het tennis, laten we eerlijk zijn. Maar dit is een buitenkans voor haar om geld te verdienen en om punten te pakken. Ja, tot slot nog even melden dat Griekspoor meedoet aan het ABN AMRO Open in Rotterdam, hè, jubileum editie. Nou ja, hij moet nog ik wou het afronden, zolang ze weer antwoord wou je zeggen. Hij moet nog toegelaten worden. Hij staat niet zomaar in het hoofdtoernooi nog. Oké. Dat vind ik wel een goede toevoeging. Of heeft hij wildcard gekregen? Nee. Oh. Dat blijkt me volgens de berichten die ik voor de uitzending kreeg van de eindredacteur. Zijn die wildcards dus verdeeld, hè, door Krajicek, Murray uit mijn hoofd, Monfils en Van Rijthoven. Ja. Dus jongens, het is wachten op iemand die afzegt. Komt iemand met een bord? Een heel groot bord. De blessuretijd bedraagt 4 minuten. Jij staat ver weg. 4 minuten denkt, zijn er. Er zit een man achter me. Nou Robert, zullen we die 4 minuten dan maar gebruiken om het over burenruzies te gaan hebben? Ja. Do you love them or hate them? Do you fear them or embrace them? Well, I think it's the biggest game in living memory. De derby van Gelderland. Het is weer zover. Het was genieten geblazen als u van derbies houdt. In Manchester was het rood tegen blauw. In Gelderland Vitesse tegen NEC. En dit weekende werd het afgesloten met de North London Derby. Tottenham tegen Arsenal. Welke derby, Leon, is er bij jou bijgebleven? Ja, dan... Moet je heel erg nadenken. Ja, dat heb ik toch even moeten doen. Dan ga ik toch naar de grens over. En dan kom ik... ik woon natuurlijk in de buurt van de Duitse grens. Mm. Dan kom ik toch uit bij Schalke tegen Dortmund. Oeh. Dat is toch de kolenpot. De kolenpot derby die mij het meest is bijgebleven. Ik was ooit in het oude Parkstadion in Kelsenkirchen. En toen speelde Schalke in de tweede Bundesliga. Mm-hmm. En was ik een jonge jongen. En Schalke was weer eens een keer gedegradeerd. Maar op die dag promoveerden ze naar de eerste Bundesliga. En ik begreep er helemaal niks van. Ze zongen alleen maar daar niet dat ze gepromoveerd waren, maar wie scheissen over de BVB. En ik denk, wat is dat? Wat is dat voor iets? Toen ben ik er mij later iets in gaan verdiepen. En toen, ja, dat vertaalmachine erbij, dus dat toen, toen werd me iets duidelijk dat die twee clubs die heel dicht bij elkaar liggen, elkaar niet zo mogen. En ik heb later de derby nog vaker mee mogen beleven. Dat is toch wel heel speciaal. Aan de ene kant is de harde kern, moet je uit elkaar houden. Maar aan de andere kant kunnen ze ook gewoon maar door elkaar lopen, de supporters. De normale supporters tussen haakjes. Dus blauw, wit en geel en zwart. En dat geeft wel iets extra's, waardoor die wedstrijd toch wel... die is me wel... Dat is de derby die het meest bij mij oproept. Ja. En bij jullie? Barbara? Is er één? Ja, dit is een goeie. Jullie hebben het net van tevoren gevraagd. Ik kan me eigenlijk... van de meeste derbies herinneren dat ik het ook wel vervelend vond. Juist die ontzettende overdreven rivaliteit en haat. Ja. En ik heb veel Brabantse derbies meegemaakt. Ze wonen daar echt 5 minuten bij elkaar vandaan. Zo dichtbij zijn die derbies soms. En overdreven vond ik dat bijna. En ik moest aan iets denken, maar dat is natuurlijk helemaal geen derby. Ik bedoel, de derby is natuurlijk Cambuur-Heerenveen. Maar ik weet nog wel een keer dat... Het was volgens mij Heerenveen-Groningen. En er was een geestig spreekwoord. Pieter Huistra, je moeder is een Fries. Weet je, dat vond ik dan nog wel... ja, dat vond ik een leuk, weet je. Want het is geen derby, maar ik dacht ook in rivaliteit in spreekwoorden. En meestal vind ik het toch... Nou ja, weet ik niet of ik het altijd even leuk vind. Ja, Jan? Nou, ik heb veel Vitesse-NEC en NEC-Vitesse meegemaakt. Dat was ook wel een derbytje, ja. Ja, en die van vorig seizoen zeker, NEC-Vitesse, toen dat deel van de tribune dus instortte. Ik zat daar voor de wedstrijd met Wilco Verschaik, de directeur NEC, die zich ontzettend verheugde op de wedstrijd. Hij zegt, het was natuurlijk ook na coronatijd, het stadion zat vol. Ja, ja. Hij zegt, het was fantastische sfeer in de stad. En de sfeer was in het stadion ook wel vijandig, maar op een manier waarvan ik zeg, dit is ook wel mooi. En dan zakt die tribune in en alle ellende hebben we meegemaakt daarover natuurlijk. Dus die derby, daar heb ik wel wat mee. Ja, ja, mooi verhaal. Dank jullie wel. Ga je nog wat leuks doen, Leon, deze week? Kan het kort? Nee, ik ga een beetje rustig aan doen. Oh, mooi. Barbara, ga je nog wat leuks doen? Alleen maar leuke dingen. Gaat alleen maar leuke dingen. Je moet zoveel dat je niet een beetje kan kiezen. Jan, ga jij nog wat leuks doen? Tennis kijken. Tennis kijken, ja, natuurlijk. Ja, laten we dat vooral niet vergeten. Dank jullie wel voor de mooie verhalen. We zijn er bijna doorheen. We gaan langzaamaan richting Met het Oog op Morgen. Ja, en morgen hebben we meer Manchester United. Ja, Marcel Bout. De Chief Scouts. Nou, die zit ook in de wacht bij Erik. Chief Scout Marcel Bout. Ja. Eerst het oog met... Koen Verbraak. Tot morgen. Tot morgen. NPO Radio 1 podcast. Iedereen gaat dood. We gaan allemaal dood. Dat kunnen we niet voorkomen, nu of laat. De dood. Hoe gaan we er in Nederland mee om? In Nederland zijn we in